Walang problema kahit sobrang traffic sakali, basta ikaw walang atrasan, puro abate. Kahit saan pa ang biyahe, umulat man ang grabe, nandyan ako lagi, ano man ang mangyari. Kahit sundo kita, kahit sundo kita, kahit sundo kita, kahit sundo kita, kahit sundo kita, kahit sundo kita, kahit sundo kita. Gabi-gabi pag ako'y papikit na, kailangan maaga pa lang ako'y gising na. Kahit bitin sa pahinga nakangiti pa, kasi hindi naman nakakapagod mahalin ka. Pagbilan sa umaga din na maganda ugaga, isa na naman panibago umaga. Makabuluhan para malupang kasama na naman ang taon na bigis at nagana. Tumingin ka sa bintana, bumaba ka, ako ay nasa baba na. Bilisan mo na para makasipatatay na maaga. Karang sumakay ka na, ako na ang bahala. Araw-araw ka nakasakay sa akin at di na bago. Sanila kung lagi kong ginagawa to, pagdating sa'yo wala kong reklamo. Arigado, ikaw ang aking amo. Walang problema kahit sobrang traffic sa kalye, basta ikaw walang atrasan, puro abate. Kahit saan pa ang biyahe, umulan man ang grabe, nandyan ako lagi, ano man ang mangyari. Hatid sundo kita, hatid sundo kita, hatid sundo kita, hatid sundo kita, hatid sundo kita, hatid sundo kita, hatid sundo kita. Araw-araw kasi gusto ko makita, kaya gusto ko na ihatid at sunduin ka. Papapasok ka at magkapauwi na, wala akong pake kahit mahal ang gasolina. Isa pa sa gusto ko, baby, maiuwi kang safe pagkatapos ating pag-date. Kasi delikado na kapag umuwi ng late at pumatak ng 8 PM, babe. Di mo na kailangan na mahabang wait, magbilang ka lang ng ilang minuto. Abangan mo na ako sa tapat ng gate. Araw-araw ka nakasakay sa akin at di na bago. Sanila kung lagi kong ginagawa to, pagdating sa'yo wala kong reklamo. Arigado, ikaw ang aking amo. Walang problema kahit sobrang traffic sa kalye, basta ikaw walang atrasan, puro abate. Kahit saan pa ang biyahe, umulan man ang grabe, nandyan ako lagi, ano man ang mangyari. Hatid sundo kita, hatid sundo kita, hatid sundo kita, hatid sundo kita, hatid sundo kita, hatid sundo kita.